Ողջույն, սիրելի ընկերներ։ Այսօր մարտի 1-ն է, Գառնան առաջին օրը։ Բարձր տրամադրությամբ Խաչմերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր մշտական ընկերներին, խոստանում հետաքրքիր և հագեցած եթերաժամ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում հայերի նկատմամբ Սումգայիթյան ցեղասպանական ոճրագործության հետևանքներին Վան Նովիկովի հետ զրույցում անդրադարձել է Վերլուծապամ պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մհեր Հարությունյանը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Յուրաքանչյուր մասնագիտություն պահանջում է որոշակի հմտություններ։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է լուսանկարիչ Զմբատ Ավետյանը։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի պետական ահաբեկչության ու էթնիկական զտումների քաղաքականությունն առ այսօր միջազգայինորեն չի դատապարտվել։ Իսկ Արյան ու ավերածությունների միջոցով ստեղծված այդ պետությունը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Անպատժելիության զգացումը Ադրբեջանի ղեկավարությանն ազատություն է տվել նոր ոճիներ գործելու և ոչնչացնելու քաղաքակրթային արժեքներ։ Իր պատմական հայրենիքից հայազգաբնակչության բռնի տեղահանության քաղաքականության շուրջ 70-ամյա անպատիժ գործադրումը հայրենազրկել է 500,000-ից ավելի ադրբեջանահայերի մարդկային ու մշակութային վիթխարի և անդառնալի կորուստների պատճառ դարձել։ Այդ ամենի քաղաքական գնահատականի չդատապարտման և հանցագործ ադրբեջանի պատասխանատվության չենթարկելը հանգեցրել է նրան, որ այդ պետությունն այսօր դարձել է տարածաշրջանի ամենաագրեսիվ, սպառազինությունների մրցավազքով և նոր պատերազմ ծանզազերծելու մոլուսկով տառապող անկախատեսելի ու վտանգավոր կազմավորում։ Ճշմարտությունը տեղ հասցնելու համար պահանջվում է երկարատև ու անդադար պայքար պատվաբանների, իրավաբանների և փաստահավաքների կողմից։ Յուրաքանչյուր ցեղասպանություն ունի իր անդառնալի հետևանքները, որոնք ազդեցություն են թողնում ոչ միայն ցեղասպանություն ապրած այս կամ այն ժողովրդի ու սերնդի վրա, այլև մարդկության հոգեբանական նկարագրի ու պատկերացումների։ Բացի այդ, պատմական անցյալի իրադարձությունները կրկնվելու շատ հաճախ անցանկալի իրենց սովորությամբ պատգամ ու խորհուրդ ունեն գալիք սերունդների համար։ Մեզ հետ զրույցում շարունակելով Սումգայիթյան ողբերգական իրադարձությունների պատմական վերլուծությունը, վերլուծաբան պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մհեր Հարությունյանն անդրադարձել է այդ իրադարձությունները շրջանցելու հնարավոր տարբերակներին, հայերի նկատմամբ ցեղասպանական այդ ոճրագործության հետևանքներին ու պատմական դասերին։ Սումգայիթ քաղաքում եւ մյուս բնակավայրերում հայ ազգաբնակչության նկատմամբ ցեղասպանական գործողությունների հետևանքով փաստորեն ադրբեջանահայությունը կամ խորհրդային ադրբեջանի հայ ազգաբնակչությունը բռնագաղթեց և վերածվեց փախստականների։ Այսինքն այն բոլոր տարածները, որոնք կազմում են կամ պատմական Հայաստանի տարածները, կամ հայ բնակչության հնամենի բնակության վայրերը, իրենց մշակութային արժեքներով, իրենց քևոր միջավայրով, հաստորեն մենք դրանք կորցրինք հուսամ ժամանակավոր։ Ես հավատացած եմ, որ մի օր մենք դեր կկանգնենք մեր կորուսված տարածքներին։ Երկրորդը, կարծիքով, Ադրբեջանի իշխանությունները կարողացան համոզել, շանտաժի ենթարկել այն ժամանակ խորհրդային կենտրոնական իշխանություններին այսպես կոչված ադրբեջանական գործոնի առկայության մասին, դրա մասին կարող է վկայել հենց Միխայել Գորբաչովի այն արտահայտությունը մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ, որ դուք մտածել եք Բաքվի 300,000 հայերի մասին։ Այսինքն խորհրդային ղեկավարությունը ենթարկվեց ադրբեջանական իշխանությունների շանտաժին և հավատաց այսպես կոչված ադրբեջանական գործոնի առկայությանը, ինչը չեմ կարծում, թե երկրորդական նշանակություն է ունեցել խորհրդային իշխանությունների ադրբեջանամետ քաղաքականության համար։ Եվ երրորդը, կարծում եմ, ադրբեջանական կողմը այս գործողությունների համար մնալով անպատիժ թյուր կարծիք կազմեց, որ հնարավոր է հայերի նկատմամբ ուժի դիրքերից խոսել և զիջումների հասնել։ Եվ հենց այս կարծրատիպի արդյունքներ, որ ադրբեջանական կողմը սանձազերծեց պատերազմ և բացահայտ ագրեսիա ձեռնարկեց Արցախի Հանրապետության դեմ։ Թե ինչով ավարտվեց այս արկածախնդրությունը, բոլորս քաջ գիտենք, ուղղակի մեզ համար արձանագրենք մի կարևոր փաստ և հետևություն։ Ադրբեջանական կողմը ինչքան էլ փորձի ուժի դիրքերից խոսել, հանդիպելով հայկական կողմի դիմադրությանը, հայկական կողմի հակահարվածին, դատապարտված է լինելու ձախողման։ Սա հուշում է պատմությունը, սա հուշում է մեր անցած ճանապարհը։ Այս համատեքստում ուզում եմ պատասխանել ձեր հաջորդ հարցին, արդյոք հնարավոր էր խուսափել Սումգայիթյան ոչրագործություններից։ Ինձ համար Սումգայիթյան չարաբաստիկ ողբերգական դեպքերը միշտ դիտարկելի են եղել այն եզակի ընտանիքների դիմադրության օրինակներով, որոնց շնորհիվ այդ մարդիկ կարողացան իրենց կյանքը պահպանել, հերոսաբար դիմադրելով տասնյակ անգամ գերազանցող ադրբեջանական ամբոխին։ Այդ տրդատողների օրինակը ուղղակի կարծում եմ պետք է այսօր էլ անհրաժարչակվի։ Մի մուտքում երկու հայ ընտանիք որոշեց դիմադրել և ազնատուր չլիներ ամբոխին։ Եվ ամբոխը մի քանի հարյուր մարդուց բաղկացած, քանիցս հարձակվեց մի քանի մարդու վրա, այդու նաև և տղամարդիկ, և կանայք համահավասար դիմադրություն էին ցույց տալիս։ Եվ ամեն անգամ այս գրողները հետ էի մղվում, մի անգամ եռացրած ջուր իրենց վրա ընդունելով, մի անգամ տարբեր լուծույթներ ընդունելով, և ուղղակի ձեռնամարտերի ժամանակ արժանի հակահարված ստանալով։ Այս դեպքում էր, որ հրշեջ մեքենաները երկու կողմից մոտեցան և աստիճաններով փորձում էին այդ ավազակներին հնարավորություն տալ մուտք գործելու այն բնակարանները, որոնք պաշտպանում էին Քաջարի մեր հայրենակիցների կողմից, և նրանք էլ իրենց արժանի տեղը գտան գահավիժելով այդ շարժասանդուղներից։ Մի խոսքով, ես մտածում եմ, որ եթե Սումգայիթ քաղաքում գոնե հայ բնակչության 50% դիմադրություն ցույց տար, անպայման ամբոխը իր արժանի հակահարվածը կստանա։ Բայց նաև հասկանում եմ, որ այն ժամանակ ուղղակի մարդկանց հավատը չէր գալիս, որ 20-րդ դարում խորհրդային միությունում և դեմոկրատիայի պայմաններում հնարավոր է նման միջնադարյան վանդալիզմի օրինակներ, հնարավոր է, որ մարդու ամենավեհ իրավունքի կյանքի նկատմամբ նման բիր ձևով ոտնձգություններ կարող է կատարվել, ահա հենց այս ույր հավատը, հենց այս անսպասելիությունն է թերևս հիմնական պատճառը, որ դիմադրության օրինակները ցավոք շատ չեն, կամ գուցե մեզ չեն հասել այդ օրինակները։ Այս տեսակետից կարծում եմ նաև պետք է նշել մարդկանց այն ժամանակ խորհրդային քաղաքացիների անհիմն հավատը Մոսկվայի նկատմամբ, կենտրոնական իշխանությունների նկատմամբ, խորհրդային և կուսակցական իշխանությունների նկատմամբ։ Ես հիշում եմ, այն ժամանակ շատ էինք մենք լսում, թե ոնց կարող է խորհրդային իշխանությունը թույլ տալ նման ոտնձգություն կամ անարդարություն, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ դա իսկապես պատրանք էր, դա իսկապես հիմք չուներ։ Հենց այս հուսախաբ լինելու արտահայտությունը նաև, որ հնարավոր եղավ նման ոչրագործությունների իրականացումը հայ բնակության նկատմամբ։ Եվ իմ կարծիքով հնարավոր էր հուսափել նման ոչրագործություններից, եթե մինչայն նախորդած տասնամյակներին ադրբեջանցների ոչրագործ քաղաքականությունը, ուշի դիրքերից հայ ազգաբնակության հետ խոսելու քաղաքականությունը արժանի պատիժ ստանալ, արժանի հակահարված ստանալ։ Այն կողմից թե խորհրդային իշխանության։ Եվ խորհրդային իշխանության, և իհարկե, երբ խոսում ենք նաև մեր կողմից, այդպիսի դեպքեր բարեբախտաբար եղել են, հիշենք հենց 67 թվականի այն նշանավոր հայտնի դեպքերը, երբ խորհրդային արդարադատության աչառով վերաբերմունքի պատճառով ժողովուրդ ուղղակի ինքնատատաստան տեսավ այն ոչրագործի նկատմամբ, որը փոքրիկ երեխայի էր հոշտանգել, անունը չեմ ուզում անգամ տալ, բայց հասկանում եք, ադրբեջանական կողմը անպատժելիության զգացում ուներ և կարծում էր, թե ամեն անգամ իրեն կարելի է նման պահվածք դրսևորել, և կարծում եմ հենց այս ելակետից մենք պետք է այսօր էլ վաղնել հետևողականորեն հետամուտ լինենք, որպեսզի Ադրբեջանը անպայման պատասխանատվության ենթարկվի Սումգայիթյան և բոլոր մյուս ցեղասպանական գործողությունների համար։ Այս ճանապարհով մենք կարող ենք կանխել հետագա ոչրագործությունները, կանխել ադրբեջանական կողմի ցեղասպանական քաղաքականության նոր դրսևորումները։ Ընդհանրապես պատմությունը իմ կարծիքով լավագույն ուսուցիչն է խելամիտ ժողովուրդների մարդկանց համար եւ հայ բնակչության նկատմամբ ցեղասպանական քաղաքականության տարբեր դրսևորումների ժամանակ տարբեր դասեր է սերունդներին որպես հաղորդակցություն փոխանցվել։ Ամենաառաջինը հայությունը բնակվելով օտար միջավայրում, մանավան եթե այդ միջավայրը չի խոշում կամ այդ միջավայրը նախկինում հայտնի է նման ոչրագործություններով, խոսքս հատկապես Բաքվի մասին է, որտեղ եւ 1956 թվականին եւ 1918 թվականին տեղի են ունեցել սարսափելի դեպքեր եւ բազմաթիվ ամեր հայ բնակիչներ են տուժել եւ նույնը տեղի ունեցան նաեւ 89-ի նոյեմբեր դեկտեմբերին 90-ի հունվարին, այսինքն նման միջավայրում հայ բնակչությունը միշտ պետք է կատարյալ զգոնության մակարդակի լինի եւ անպայման պատրաստ լինի ցանկացած պահի դիմելու ինքնապաշտպանության։ Եթե այս դասը ընդհանրացնենք մեր հանրապետության համար, լինելով փաստորեն ագրեսիվ տրամադրված հարևանի հետ արճակատման պայմաններում, մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք հետ մղելով մեր հակառակորդի հնարավոր հարձակումները։ Ժողովուրդները միշտ պետք է կարողանան կանխել այն բոլոր բացասական զարգացումները, որոնք կարող են հանգեցնել նման երևույթների կրկնմանը։ Այս տեսակետից կարծում եմ մեր պետականությունների առաջ դարձյալ լուրջ խնդիրներ են դրված եւ վերլուծական մտքի մակարդակով եւ գործնական քաղաքականության առումով եւ նաեւ այո իրավական բոլոր առումներով պետք է ամեն ինչ անել կանխելու համար նման բացասական զարգացումները։ Վերլուծաբանի կարծիքով ներկայումս տեղեկատվական պատերազմի մրցավազքի պայմաններում առանձնապես կարևորվում է անցյալի ողբերգական իրադարձությունների վերաիմաստավորումը, դրանց համարժեք գնահատական տալը եւ դրանով իսկ Ադրբեջանի դիմակազերծումը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Սանգեր սարկեք 100 կոչնակ, ամեն տարին մի համազարգ, խուլ մարդկության մեծ ականջի։ Հայի տանը դարձեք հա։ Սանգեր սարկեք 100 կոչնակ, տարեք երկին քաղոտ կամ բար, մեծ աշխարհի փոքր խղճի։ Հայի տանը դարձեք հա։ Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցել Հայկյան 2017 մրցանակաբաշխությունը։ Տարբեր անվանակարգերում մրցանակների են արժանացել 2017 թվականին երիտասարդական ոլորտում իրենց լավագույնը դրսևորած և հետաքրքիր նախաձեռնություններով հանդես եկած երիտասարդները, երիտասարդական խմբերն ու կազմակերպությունները։ Ավանդական անվանակարգերից բացի շնորվել է նաև հատուկ մրցանակներ։ Մրցանակակիրներին դրանք հանձնել է արարողությանը ներկան նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը նաև շնորհավորել է բոլոր մրցանակակիրներին ու նորանոր հաջողություններ մաղթել։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանի ու նրանից 44 տարով երիտասարդ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայի շուրջ ընտանեկան սկանդալը շարունակում է մնալ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ 82-ամյա Ջիգարխանյանի ընկեր Արամ Հակոբյանը, որը շատ մտերիմ է եղել զույգի հետ, նոր մանրամասներ է ներկայացրել ամուսինների ընտանեկան դրամայի վերաբերյալ։ Վստահ են, որ Վիտալինա նախապատրաստում էր Ջիգարխանյանի հետ ամուսնալուծությանը, ծրագրում էր ինչպես Տիրանա նրա ունեցվածքին ու փողերին։ Ջիգարխանյանը վաղուց էր Վիտալինային հոգնեցրել, պատմել է Հակոբյանը, հավելելով, որ ինքը որոշել է ցուցմունք տալ Ջիգարխանյանի անձնական կյանքին միջամտելու անձնական բնույթի տեսանյութերը տարածելու համար մեղադրվող Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայի դեմ սկսված հետաքննության շրջանակում։ Վիտալինան պնդում էր, որ տեսանյութերը չի տվել հեռուստատեսությանն ու իբր դա ինչ-որ այլ մարդ է արել, բայց ինձ հայտնել են, որ հաղորդավար Անդրեյ Մալախովին կանչել են քնչական կոմիտե, որտեղ նա ցուցմունք է տվել, նշելով, որ հենց Վիտալինան է իրեն հեռուստաեթերի համար տեսանյութեր բերել, դրանց դիմաց բարձրադրություն ստանալով, ասել է Հակոբյանը։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի անդամներն ավարտել են հեղինակավոր Օսկար կինոմրցանակի հաղթողներին որոշող քվեարկությունը։ Կինոարվեստի և գիտության ակադեմիայի հոբելյանական 90-րդ մրցանակաբաշխությունը կկայանա մարտի 4-ին Լոս Անջելեսում Dolby Theatre կինոթատրոնում։ Քվեարկությունը սկսվել էր փետրվարի 20-ին։ Շաբաթվա ընթացքում կինոակադեմիայի անդամները կարող էին իրենց ձայնը տալ թեկնածուների օգտին։ Նշվում է, որ 2018 թվականին կինոակադեմիկոսները վերջին անգամ են քվեարկել թղթով, որ տարվանից սկսած կինոակադեմիայի անդամները միայն առցանց են քվեարկելու։ Կոլումբացի հանրահայտ երգչուհի Շակիրան ավելի քան 20 միլիոն եվրո հարկ է վճարել Իսպանիայի իշխանություններին հարկային ծառայությունների պահանջները կարգավորելու նպատակով։ Վճարված գումարը վերաբերում է միայն Կատալոնիայի հարկային ծառայությունների պահանջներին։ Նշվում է, որ Շակիրան հաշվառման է կանգնել Իսպանիայի հարկային մարմիններում միայն 2015 թվականին, չնայած մինչև նշված ժամկետը երկար ժամանակ բնակվել է երկրի տարածքում։ Այս կապակցությամբ երկրի հարկային իշխանությունները համարել են, որ Շակիրան մի քանի տարի խուսափել է հարկեր վճարելուց։ Մոնակոյի 97 տարեկանում մահացել է բրիտանացի ռեժիսոր Լուիս Գիլբերտը, որը նկարահանել է բրիտանացի գաղտնի գործակալ Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմաշարի 3 մասերը։ Այս մասին Twitter-ում հայտնել է ֆիլմաշարի պաշտոնական էջը։ 97 տարեկանում մահացել է բրիտանացի ռեժիսոր, պրոդյուսեր և սցենարիստ Լուիս Գիլբերտը։ Նա 3 ֆիլմ է նկարահանել Բոնդի մասին. «Ապրում ես միայն 2 անգամ», «Լրտեսով ինձ սիրում էր» և «Լուսնային մրցաշավորդը»։ Այս ողբերգական պահի մեր բոլոր մտքերը նրա ընտանիքի հետ են, ասված է հաղորդագրությունում։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. Survive the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll

Եթերում Խաչմերուկն է։ Սիրելի ռադիոընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Այսօր թմրանյութերի եւ թմրաբիզնեսի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Քաղպաշտպանության համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Նարդոսը, հայ դասական գրող, Աշավիր Խոնդկարյանը, հայ թարգմանիչ, Եվգենի Դոգան, մոլդովացի կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Բորիսլավ Բրունդուկովը, ռուս դերասան, Թոմաս Անդերսը, գերմանացի հայտնի փոփերքիչ, Խավիեր Բարդեմը, իսպանացի դերասան, Ջասթին Բիբերը, կանադացի երգիչ։ Душе мелодию и пел в ее руке песню свою смычок. И деньги сыпались в старый футляр обшарпанный, как будто бы на них можно купить любовь. Серебряная река, молитвы берега. Серебряная река, звуки тех дней. Серебряная река в душе моей. В звуков текла река, словно вдохновенья. И кто-то, наверное, смог душу ее понять. Натянутой струной день упадет в забвенье, и кто-то сможет вдруг просто добрее стать. Серебряная река, молитвы берега. Серебряная река, звуки тех дней. Серебряная река в душе моей. Հաջմերուկ հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։